بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کیا جانے کی رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، بے شک کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو۔ فلينظر الانسان مما خلق لہذا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب جو پشت اور چھاتی کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر یقیناً اللہ اسے لوٹانے یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر جس دن اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔ انه لقول فصل وما هو بالهزل کہ وہ یعنی قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے، وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں۔ انهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا یقیناً یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بس آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔